जय जय श्री महालक्ष्मी करो माते तव सिद्ध काज मम कीजिए निज शिशु से आदिशक्ति हो मात भवानी पूजत सब नर मुनि ज्ञानी जगत पालनी सब सुख करनी निज जनहित भंडारण भरनी श्वेत कमल दल परतव आसन मात सुशोभित है पद्मासन श्वेतांबर अरु श्वेताभूषण श्वेत ही श्वेत सुसज्जित पुष्पन शीश छत्र अति रूप विशाल विमल नयन अरु अनुपम भेषा कमल नाल समभुज तव चारी सुर नर मुनि जन हित सुखकारी अद्भुत छटा मात तव बानी सकल विश्व कीनो सुख खानी शांति स्वभाव मृदुल तब वाणी सकल विश्व की हो सुख खानी शगाया महिमा गम पार नहीं पाया भजन जानी मोहि अपना। सुख संपत्ति दे दुखन साओ। कहई